nemoj me pitati, od mene nemoj se skrivati. Bez tebe niti živim, niti mre, i zato moram da te pronađem. Bez tebe niti živim, niti mre, i zato moram da te pronađem. Tražim te u dugim noćima, tražim te u tuđim očima, tražim te u svakom pokretu, već dugo spremamo se tu. Tražim te u dugim noćima, tražim te u tuđim očima, tražim te u svakom pokretu, već dugo spremamo se tu. Od mene glavu ne okreći, od mene ne možeš pobeći. Naći ću te ili na javi ili u snu, jer moje srce traži osvetu. Naći ću te ili na javi ili u snu, jer moje srce traži osvetu. Tražim te u dugim noćima, tražim te u tuđim očima, tražim te u svakom. Tražim te u dugim noćima.